Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A mai Krétakör adásában műsorvezető társammal, Bányai Gézával a jövő hét vasárnap megrendezésre kerülő Föld napja programmal kapcsolatban fogunk beszélgetni. Ez egy világméretű program, amiről egy kicsit később majd fogunk beszélgetni, de legelőször is Gadó Györggyel szeretnénk egy pár szót váltani arról, hogy tulajdonképpen Magyarországon hogy indult el ez. Szervusz Gyuri! Szevasz, itt vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy tudomásom szerint te voltál Magyarországon az egyik ilyen kezdeményezője ennek a Földnapja program elindításának. Hogy is kezdődött ez el? 1989-ben én Washingtonban jártam véletlenül a Földbarátai Szervezetnek az éves közgyűlésén, és ott találkoztam össze a Földnapja szervezőivel. A dolognak annyi az előzménye, hogy 1970-ben egy óriási rendezvény volt Amerikában, az volt az első Földnapja, és Dennis Hayes volt az egyik szervező, akivel aztán én is találkoztam. Akkor elmondták, és aztán később sokat olvastam is erről, hogy Amerikában meghatározó volt. Ez volt korábban is, természetvédő, környezetvédő mozgalom, vannak nagyon patinás szervezetek, de igazából akkor 70-ben indult be a modern környezetvédő mozgalom. És ők elhatározták, hogy 1990. április 22-én, ugyanazon a napon, mint az eredeti Földnapját, megrendezik a második nagy eseményt, de akkor már az volt a céluk, hogy világszerte sokan bekapcsolódjanak. És hát Magyarországon is érdekes időket éltünk akkor, ugye talán a két választási forduló között volt, és minden forrongott, és egy páran nekiláttunk, hogy ez egy jó lehetőség. Van, akiből azóta politikus lett, Illés Zoltán, Vásárhelyi Tamás, a Természettudományi Múzeum főigazgató helyettese, Foltányi Zsuzsa, talán így voltunk négyen, akik nekiláttunk, és hát az volt az egészben a jó, hogy ez aztán nem rajtunk múlott, hanem teljesen önjáróvá vált a dolog, és kezdettől fogva bekapcsolódtak a civil szervezetek szerte az országban, nagyon sok pedagógussal, iskolai csoporttal, kisebb-nagyobb kezdeményezéssel. Nagyon-nagyon jó volt mindjárt az az első év, és utána aztán tényleg csak háttérből egy kicsit kellett támogatni, például avval, hogy évről évre megjelentek a világhelyzete könyvek, amik ezeknek a magyar fordítása átfogó képet ad arról, hogy állnak a nagy folyamatok környezetvédelemmel kapcsolatban a világban. Ez mondjuk egy olyan kiadvány volt, amit akkor mindenfelé az országban terjesztettek, de ettől függetlenül egy nagyon jókedvű tavasz ünnep, és aztán a helyenként változott voltak, ahol persze nagyon komoly követelések, tiltakozások voltak. Mindenképpen az dominált, hogy egy jókedvű nap lett ebből a Földnapjából, úgyhogy én örülök, hogy kezdettől fogva részt vehettem benne. Ezzel a Földnapjával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy milyen programokat csináltok ti is például? Tehát milyen megmozdulások vannak? Ugye úgy tudom, hogy ez most már nem csak Budapesten, hanem az ország különböző tereit, városaiban is jelen van, tehát iskolákban, közművelési intézményekben is külön programokat csinálnak már ezzel kapcsolatban egy napon. Én most már ebben a szervezésben kevésbé veszek részt, azt kell megmondani, hogy én mit csinálok. Például a Pálvölgyi Barlangban a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóságnak lesz egy nagy földnapi rendezvény, és most idén érthető módon az egyik nagy téma az éghajlatváltozás. Úgyhogy ebből az alkalomból én egy beszélgetésen veszek részt, ahol Al Gore kellemetlen igazság című könyve, és általában az éghajlatváltozás kérdése lesz a téma, de ott aztán lesz mindenféle rendezvény, Grillus Vilmos zenél, és sok laza és halálosan komoly téma kerül napirendre. A Pávölgyi Barlang bejáratánál egy kőbányának az udvarán, ha jó idő lesz, nem úgy, mint tavaly, amikor szinte elmosta az esemény, akkor biztos, hogy nagyon szép nap lesz. Ez hol van helyileg, hogy esetleg a kedves hallgatókat informálnád erről? Hogy lehet megközelíteni? Hát tömegközlekedéssel úgy rémlik, hogy a 65-ös busszal kell a Szépvölgyi úti templomtól elindulni fölfelé, de hát keressék a térképen, mindenhol rajta van egy gyönyörű barlang ez, és azért elég ismert, úgyhogy meg fogják találni. Kérdésem arra vonatkozna, hogy a Föld napja az tulajdonképpen mozgalomként működik-e a világban? És van-e olyan tapasztalatotok, hogy hallgatnak arra, ami elhangzott sok alkalommal követelésként például? Hát igen, ez persze nagyon nehéz lemérni, mert nagyon nemzetközi és nagyon helyi. Tehát mindig azon múlik, hogy ott éppen a helyi csoport milyen rendezvényt szervez, mit követel, és hát vannak tényleg olyanok, mint megint a Washingtonban, a Mall-on, a világ közepén összegyűlt több tízezer ember, és aztán már 90-ben Magyarországon is azóta is mindig kis falvakban, vagy kethely méretű városokban nagyon konkrét helyi követelések vannak. És hát a cél az, hogy egymásról tudva, de hát az ökológiai tudatosságot az egész világban növelje ez a rendezvény, és én azt hiszem, hogy ezt a célt eléri. Bocsánatot kérek, de nekem közben most be kell fejeznem, további nagyon jó műsort. Köszönjük és jó napot kívánok. Köszönjük mindenki. Szépen a hozzászólásodat. Szervusztok. Egy Gadó Györgyöt, ami egy konferenciáról csíptük el egy pár percre, úgyhogy azért kellett így elszaladnia. Itt van egy érdekes jelmondat a Föld napja történeténnek honlapján, mégpedig az, ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Tehát ez egy kérdés. És ugye ez egy nagyon fontos felvetés, mert hiszen ahhoz, hogy a világot, a környezetünket megváltoztassuk, az tulajdonképpen nem arra kell várnunk, hogy mások mit tesznek, vagy hogy tesznek, illetve arra is, de az is, hogy miképpen tudunk mi becsatlakoztatni abba a mozgalomba, abba a törekvésekbe, abba a programokba, amit ezek elősegítik. És tulajdonképpen ugye mindig azt szoktam mondani, hogy egy fecske is csinál nyarat, mert tulajdonképpen ahol egy fecske megjelen, az azt jelenti, hogy majd jönnek a többiek, és az azt jelenti, hogy jó idő következik. Tehát érdemes az embernek egyéni kezdeményezéseket tenni, és ezt ugyanúgy, mint ahogy sokszor már beszéltünk itt a különféle műsorainkban, hogy az ember saját magát olyan mértékben változtatja meg, hogy nem fog szemetelni, tiszteli a természet értékeit, a természet vívmányait, elismeri a természet helyében való szerepét, és ezen elmélet alapján próbál élni is. Annyi mondat, ugye azt mondod, hogy ki mondta, hogy nem lehet változtatni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem lehet változtatni, mert a világ olyan, hogy mit tudok én ezzel csinálni. De meg lehetne fordítani másképpen is. Lehetne azt is mondani, hogy akarok-e változtatni. Ez mondjuk provokatívabb. De a lényeghöz közelebb áll. Általában, amikor valamire azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet, nincs időm, nekem erre mondjuk nincs kapacitásom, stb., akkor tulajdonképpen nagyon sokszor azt mondjuk, hogy igazából nem akarom. Szeretném, hogyha másképpen mennének a dolgok, de én cselekedni ez ügyben nem akarok. Ez másnak a dolga. Nem az én dolgom, ha ezt készen megkapom, akkor egy jó, ha nem, akkor egy kicsit bosszankodom, hőzöngök, de tulajdonképpen hát változom meg a világ. Most az a gond, és azért jók az ilyen rendezvények, mint a Föld napja, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy nekünk kell akarnunk. Persze az, hogy akarjunk valamit, ahhoz az is kell, hogy bizonyos dolgokat föl tudjunk fogni, hogy egyáltalán akarjuk akarni. Ez is egy kérdés, hogy hát valamit hogyan lehet akarni, ami jó. Hát nyilván úgy, hogyha fölismerjük azt, hogy valami nincs rendjén, és fölismerjük azt is, hogy van mozgásterünk, van lehetőségünk arra, hogy másképpen rendezzük el a dolgokat, és ez rajtunk múlik valamilyen mértékben. Hát például ugyan, ez nagyon egy érdekes dolog, amit mondtál, mert itt az embernek egy igazán alapos önvizsgálatot kell tartania, hogyha ez a vágy a szívében felmerül, és olyan értékben is, hogy tettekben is meg szeretné nyilvánítani, mert akkor el kell gondolkodni, hogy azok a civilizációs fejlődés következtében létrejött úgymond könnyű, meg élvezetes élethelyzetek, amiket a, úgymond a modern civilizáció az emberek számára biztosít, hogy azok vajon milyen mértékben azonosak a természet működésének törvényeivel, vagy sajátosságaival. Ugye? Tehát magyarul milyen mértékben azonosul a természet törvényeivel, működésével, vagy milyen mértékben szegül ellene a természet törvényének és működésének azok az életviteli cselekedetek, formák, amiket az emberek a mai nap a világban, hát ugye mindennapos életszinten gyakorolnak. Ugye a környezetszennyezés, meg egyéb, hát nem mondhatjuk, hogy igazából a mai élet az 100%-ig környezet kimélő, hiszen rengeteg olyan dolog van, ami hát tudjuk, hogy egyszerűen káros a környezetre, és mégis a mindennap életünk részei, és az úgymond a segíteni akarás, jobbátevés, ez egy ilyen önvizsgálatra is készteti az embert, hogy valójában én képes vagyok föladni egy hosszú távú cél érdekében, tehát a természet védelme, tisztasága és egészsége érdekében az én kényelmes életemet? Szerintem nagyon összetett a kérdés, és nagyon türelmesnek is kell lennünk olyan értelemben, hogy hogyan állunk a dolgokhoz. Nagyon sokszor vannak lelkes környezetvédők, egészségvédők, akik a türelmetlenségüknek adnak hangot azzal, hogy hát emberek, az 24. órában vagyunk, változtatni kell, stb. És mindent hát kritika alá vesznek, amiben van ráció, mert tulajdonképpen az egész életünk túlságosan mesterséges, és túlságosan emberellenes ma már, hogy úgy érezzük, hogy ezen változtatni kell, ez jogos. De mégis, amikor valamiben benne vagy, és gyakorlatilag beleszülettél, és ez a mindennapok része, akkor ezen nem tudsz változtatni egyik másodpercről a másikra. Nem csak azért, mert esetleg nem akarnánk változtatni, de hát természetesen nagyon nem is akarunk sokszor változtatni, hanem azért is, mert nincs igazi alternatíva. Nem látjuk azt, hogy hogyan lehet változtatni. Vagy mit számít az, hogyha egyik vagy a másik dologba változtatunk. Ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyire csak lehetséges, próbáljuk megérteni azt, hogy mivel jár az, ahogyan mi élünk, mi a következménye. Saját magunkra nézve, a világra nézve, a szűkebb környezetünkre, a jövőnkre, a gyerekeink jövőjére nézve, milyen fajta kihatással van. Mit jelent például egy olyan egyszerű dolog, hogy bemegy egy üzletbe, és kint van egy alma, és oda van írva, vagy egy, tudom én, micsoda, hogy amin ez olasz alma, és közben tudod, hogy a szomszédodnak a kertjében ott rohad, és esik le a fáról az alma, mert senkinek nem kell. Mit jelent az a dolog, hogy én azt elveszem, megeszem, és közben mit generáltam? Nem látom mögötte a kamiont, az utat, az olajat, a légszennyezést, a permetezőszert, a szállításhoz esetleg szükséges gombaírtókat, a vámolókat, a nem tudom én micsodákat, egy egész iparágat, egy kis alma miatt, amiért tulajdonképpen elsétálhatnék az utca végére, vagy a város szélére, és hát megvehetném, vagy a piacon megkaphatnám, mint hogy évszázadokig megkaptuk. Hogy azok az egyszerű dolgok, amiket mi jónak tartunk, azokat tulajdonképpen az életben a legfontosabb dolgok, az élelmiszer, a jó étel, a művészet, stb. Azt tulajdonképpen az ember megkaphatta régen is, és nagyjából megkaptatta az életszükségleteket, megkaphatta mindenképpen nívós és jó minőségben. Ma egyre kevésbé van ez így, de nem látjuk az összefüggést, hogy ez hogyan lehetne másképp. Mert csak akkor, ha látjuk az összefüggéseket, akkor kezdhetünk el gondolkozni azon, hogy milyen fajta megoldást tudok választani. Mert tulajdonképpen valamire szükség van. Mi például azt mondom, hogy én nem fogadom el, amit tudom én, az olasz almát, vagy a spanyol, nem tudom milyen izét, vagy a belga, mi a csodát szoktak. Répát. Nem, ilyen közönséges dolgokról van szó. Én nem, a napokban például lencsit láttam Kanadából. Na, bravo. Hát, én még láttam, a pulton volt répa, Hollandiából, Franciaországból volt a karfiol, nem tudom, Spanyolországból a cukkini, az alma Olaszországból, és néztem, hogy mit tudok itt venni, hogy egy kicsit, hogy mondjam, én mindig csak a kamionokat látom emögött, tudod, meg a kemikáliákat gyártó üzemeket, hát kellenek ehhez, ha ezt el akarod szállítani 2000 kilométerre, akkor az nem fogja kibírni, hogyha az nincs kezelve, tudod. Tehát miért jó ez? Milyen hasznunk származik ebből? Tudod? És mit tudok ellene csinálni? Ugye az első az, hogy jó, akkor nem eszem almát, rendben van, meg van oldva a kérdés. De valószínűleg ez hosszú távon nem működik, és az ember azt mondja, hogy jó, megveszem, mert almát azért inkább eszem almát, mint hogy most ezen fönnak adja. Tudod? Inkább bőlök az autóba, mint hogy ne tudjak eljutni a munkámba, és mit tudom én, fölkopjon az állam. Mert hát ez a dolog a napi szinten egy ilyen szorító szükségletként meg fog jelenni. De mégis, ha megértem, hogy mi van a dolgok mögött, és nem csak ilyen egyfajta dolog, amit én most elmondtam, hisz az étkezéstől kezdve, hogy milyen helyen lakunk, hogy hol dolgozunk, mit dolgozunk, mennyit utazunk, stb. Annyiféle dolog van, ami hasonlóan kritikusan megvizsgálandó, és tulajdonképpen észszerűtlenül működik, és természetellenes, hogy ehhez egyszerűen egyszerre hozzá se lehet nyúlni. De először egy szemléletet kéne elsejtetünk, érteni kéne, hogy mi történik ittünk. Hogy azt tudjam mondani, hogy rendben van, akkor én a néhány hasonló baráttal, szomszéddal össze fogok állni, és mondjuk, mit tudom én, akkor majd mi elmegyünk, és felkeressük azt a parasztnénit, akitől majd mi beszerezzük a gyümölcsöt, azt a biokertészt, mégiscsak megpróbáljuk megbeszélni vele, hogy hozzon nekünk már normális áron valamit, stb. Stb. Stb. De hát ez egy hosszú folyamat, amiben nagyon sok izgalmas új elem van, és egy újfajta életnek a lehetőségét adja. De hát itt az a kérdés, hogy akarjuk-e szerintem. Megkérem kedves rádióhallgatóinkat, hogy akinek természetesen a témához van hozzáfűznie valójában, illetve van valami ötlete, javaslata, kivezető úthoz való példamutató ötlete, akkor legyen szíves, ossza meg velünk és a többi kedves rádióhallgatóval. A 489-09-99-es telefonszámon, illetve a 0630-228-98-08-as számon ide SMS-t is küldhetnek. Én azt hiszem, tőled hallottam azt a mondást legelőször, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Nem én találtam ki, de tőled hallottam először, és azt hiszem, ez az okfejtés, amit az előbb itt levezettél, tulajdonképpen ennek a lényege erről szólt, nem? Igen, ez áll mögötte, igen. Gondolkodjon globálisan, tehát a föld érdekében, a természetvédelmen élet érdekében, de igyekezzen a mindennapi életét úgy irányítani, úgy szervezni, úgy működtetni, hogy az a lokális területen valósuljon meg a lehető legtökéletesebb mértékben. És nem? Azt kell mondanom, hogy ehhez nem is kell különösebben idealistának lenni, tehát az ember megmaradhat, hogy úgy mondjam, önzőnek is, nem mondom, hogy maradjon meg, tehát félre ne értse valaki, de az önérdeket nem kell föladnunk, hisz az érdekünk az, hogy az életünk egészséges legyen, a kapcsolataink kiegyensúlyozottak és szeretetteljesek legyenek, a jövőnk az biztonságos legyen, a munkánk az olyan legyen, amiben bízhatunk, hogy hosszú távon fönnmarad, és valódi értékeket hoz létre, és nem a saját létünket szünteti meg, és a többi, és a többi. Ezek nagyon fontos dolgok. Ami egy elgondolkodott ezzel a földnapjával kapcsolatban, hogy már 1970-ben, tehát amikor elkezdődött ez a mozgalom, már akkor, tehát Amerikában kezdődött, már akkor a statisztikák szerint 25 millió amerikai emelte fel a szavát, tehát a környezetvédelem és a földvédelme érdekében, és ez 1970-ben volt, és azóta ugye nagyon sokat változott, mert ugye tudhatjuk, hogy 22-én a világ nagyon sok országában van ilyen nagyszabású program, de ugyanakkor itt Magyarországon is a nagy programok mellett nagyon sok helyi, akár iskolaszintű vagy közművelős intézmény szintű programokat tartanak, éppen azért, hogy a helyi környezetüket valahogy környezetebb, szeretőbb, természetvédelmi szempontból értékesebb életfelfogásra neveljék az embereket. És lehet látni, hogy azért tényleg ennek nagy hatása van. Tehát valahogy az emberek onnan rájöttek, hogy ez a modern fejlődés azért egy kicsit zsákutcába vitte ezt a természetvédelmet olyan értelemben, hogy nagyon sok problémát csinált. Mm-hmm. És tulajdonképpen az ember ezáltal maga alatt vágta el a fát. És az a közismert, talán már kicsit elcsépett mondás is, hogy nem örököltük, hanem az unokáinktól kapcsoljuk kölcsön. Most az a kérdés, hogy valójában ezt az embereket mennyire érdekli a mindennapokban. Hogy azzal van elfoglalva, hogy nekem valahogy megéljek, vagy azzal, hogy figyeljek arra is, hogy tényleg az én gyerekemnek mi lesz. Én azt hiszem, hogy ebben van felelősség annak is, aki már valamit megértett. De abban az esetben, hogyha megértettük az összefüggések egy részét, és rájövünk, hogy ez a világ, ahogy ma működtetjük, ez nem jó. De megpróbálunk pánikot kelteni és felelőssé tenni mindenkit, aki mit tudom én most azért, mert vett egy zacskót, vagy beült az autójába. Ezáltal tulajdonképpen rövid távon nem tudunk, hogy mondjam, híveket szerezni a természetesebb gondolkodásnak, hanem inkább megrémeztünk embereket. Lesz mindig jó pár ember, aki ezzel egyet fog érteni, de nagyon sok ember be fog zárkózni azért, mert megtámadjuk a mindennapi létének a szokásos kereteit. És tulajdonképpen egyénileg mindannyian felelősek vagyunk, mégsem lehet pellengére állítani senkit. Jószerivel. Hát bizonyos személyeket, politikusokat, stb. A felelősség nagyobb, aki gazdálkod. Igen, tehát minél nagyobb, hogy mondjam, koncepcionálisabb dolga foglalkozik valaki, a felelőssége annál erősebb. De mondjuk valaki, aki ennek egyszerűen csak résztvevője, beleszületett résztvevője, az nagyon nehéz, hogy mondjam, bűnösként felelőssé tenni olyasmiben, ami végül is ugyanakkor mégis bűnös következményekkel jár. Ez egy dilemma, és én úgy gondolom, hogy amikor szólunk ilyen kérdésekről, akkor nem helyes, hogyha falhoz állítjuk a másikat. Ez olyan, mint amikor én például nem szeretem, annak ellenére, hogy nem eszem húst, nem szeretem, hogyha valaki egy ilyen véres vegetariánus szöveggel jön, tudod, hogy dögevők, meg nem tudom, hogy micsoda. Ami elő szokott fordulni, főleg valakinél, aki tegnap kezdte el ezt a dolgot, és ezzel meg is támad mindenkit, és valahol persze természetesen lehet úgy fogalmazni, hogy aki megöli az állatokat, az gyilkos, stb., de ezzel nem sok jót fogunk elérni, mert a másik ember nem gyilkos szándékkal áll neki reggel megenni a parizeres zsömlejét, hanem egyszerűen nem ért egy összefüggést, nem lát bizonyos dolgokat, és hogyha ezt kellőképpen meg tudja érteni, akkor maga is el tudja dönteni, hogy részt vesz-e ebben, vagy sem. Persze a felelőssége akkor nagyobbá válik, minél többet értünk meg valamiből, és mégsem változtatunk, a felelősségünk persze annál nagyobb lesz. Én ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket kellő tapintattal, de ugyanakkor nagyon a lényeget föltárva mutassuk meg. Tehát, hogy adjunk gondolatot az embereknek ahhoz, hogy elkezdjenek ők maguk is ezen elgondolkodni. Nekem nagyon tetszett az a film, ahol Julia Roberts meg Denzel Washington főszereplése volt, az a Pelikán ügyirat. Ahol ugye magánemberek élete egy nagy cég vagy vállalatnak a környezetvédelme filmmel kapcsolatos ellentéteit feszegette. És az a film is számomra azt bizonyította, és nagyon sok emberre beszéltem, és ők is valahogy a saját életükben úgy építettek be ennek a filmnek a mondani valóját, hogy igen, a mi környezetünkben, a mi életünkben, a lehetőségünkhez viszonyítva mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a kis környezetvédelmet, a természetvédelmét megóvjuk. Tehát megtegyünk mindent a képességeink, lehetőségeinkhez mérten. Mert tényleg ez adja meg azt, hogy úgymond érdekcsoportok, vállalatok, hatalmas nagy akár gazdasági, politikai érdekeknek is az ember ellen tudjon állni olyan értelemben, hogy felhívja a figyelmet, hogy ami ott folyik, az nem jó. És ugye hát számtalan esetben tapasztalhattuk azt, hogy a Földön, hogy egy úgymond civil mozgalom, vagy valami törekvés, az igencsak megváltoztatott még úgymond politikai dolgokat is a környezetvédelmi tevékenységének következtében. Hát persze, én azért úgy látom, hogy a világ összességében mindig ugyanarra a kaptafára működik, tehát amikor vannak politikai változások, akkor előbb-utóbb visszazökkenünk egy hagyományos gondolkodásmódba, ami egy közönséges hatalom gyakorlásnak a mintáját követi, de azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy másfajta gondolkodású emberek világa valósuljon meg. Ez tulajdonképpen egy egyszerű önérdek, és itt még, amit még én nem is különösképpen tartom fontosnak ez ügyben, bár bizonyára nagyon fontos, mert az érzelmek mindig fontosak, hogy magukra az érzelmekre hassunk, hogy így a természet, meg úgy az állatok, meg a nem tudom micsoda, meg az utolsó faj is ki fog halni, stb., mert el mindenki rántatja a vállát, hogy na jó, oké, de én attól még jól élek, mit érdekel engem, hogy hány faj van, vagy hány nincsen, hát most kit zavar az, hogy nincs egy lepke, vagy nincs egy, nem tudom én micsoda, egy tigrisre kevesebb van, hát na és akkor mi van? Mikor találkozom én ezekkel? A gond nem is itt van, a gond ott van, hogy a saját létét is nagyon megkérdőjelezi az életmódunk, tehát a saját magunk olyan módon élünk, mint aki egy fán ül, és saját maga alatt fűrészeli a fát, szó szerint tulajdonképpen az történik, és nem kell nagyon messzire menni, nem kell ilyen Amazonas, meg ilyen dolgokkal foglalkozni, elég a napi életmódunkat és az egészségünknek az alakulását összefüggéseibe hozni, és meglátjuk azt, hogy mennyire egy reménytelen küzdelem folyik a mai világban, ahol ahelyett, hogy csökkennének a betegségek, ahelyett még több kórházra, még több gyógyszerre, még nagyobb egészségügyi ellátásra van szükség, az emberek még allergiásabbak, még több rák, stb. Ilyen úgynevezett civilizációs betegség kínozza őket, és a helyzet ahelyett, hogy javulna, a helyzet rosszabbodik, és mindig minél korszerűbben élünk, annál rosszabbá válik. Miközben azt hiszük, hogy előre haladunk. Tehát ezt az illúziót, ha az ember fölismeri, de ezt most én is csak így nagy vonalakban próbáltam elmondani, ezt én úgy gondolom érdemes mindenkinek annyit tanulmányozni a kérdést, hogy legalább a legfőbb példák szintjéig megértse, hogy igen, ennek ez a következménye. Hát tulajdonképpen ez az, amit előbb mondtam, hogy tőled hallottam ezt a mondást, hogy globálisan gondolkodni. Igen, igen. Tehát megérteni, hogy az eltűnő egy lepke, az számunkra is valamilyen kihat. Van telefonál. Hallgató van a vonalban. Halló, tessék. Mondom, békesség, kedves testvéreim, az úrba így mondom, mert az úr is így köszön. Hát, úgy gondolom ezt hirtelni, be csak véletlenül kapcsoltam be itt az adást, hogy tulajdonképpen az az egész szomorú ennek az egész világnak az állapotába, hogy az emberek az örökkévaló teremtő Istentől elfordultak. Mert amikor az Úr megteremtette a világot, odaadta a törvényt, mert azt mondja, enyém az egész föld, enyém az egész világ, ő teremtette, de ahhoz, hogy az ember ebbe úgy éljen, hogy az Isten dicsősége és a fele barátja javára, azt csak akkor tudja megtenni, hogyha az Isten törvényén szerint él. Ha valaki erről letér, akkor ott vagyunk, ahol most vagyunk. Akarom mondani, hát ugye az is benne van, az Úr szava nem az enyém, én csak azt mondom, mert én az ő szavát tartom mindenek fölött olyannak, aminek minden ember kell, hogy engedelmeskedjen, mert tőle függ az ember élete. Na most, aki tönkre teszi az Istentől adatott csodálatos világot, az egész természetet, az tulajdonképpen engedetlen, tehát nem szereti az Istent, meg azt mondta, hogy szeresd az Isten teljes szellemedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és a fele barátodat, mint magadat, és amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se csináld mással. Na most az embereknek ez a magatartása, hát hová lett? Van, akinek van füle a hallással, ugye ezt mondja az Úr is, az hallja az én szavam. Akinek pedig nincs szava, nem hallja. Hát ott van a kiválasztott nép, aki az Istennek a választott népe. Mert csodákat tett fel, de nekik is megmondta, hogy ha nem engedelmeskednek, hova fognak jutni? És nem történt meg? Megtörtént. Na most ugyanez van az egész világ minden népen, én rám is mindenkire vonatkozik, mert a szabad akaratomból döntöm el, hogy én hogy akarok élni, mennyire akarom az Isten szeretni, mennyire akarom a fele barátomat szeretni. És az a boldog ember, aki tulajdonképpen meghajtja a fejét alázatosan az örökkévaló teremtő Isten előtt, és azt cselekszi, amit ő mond. Na most, ha valaki ellen akar állni, hát az milyen hogy teremtmény, mert aki a teremtőjével szembe engedetlen, átok alatt fog élni, aki meg az Istennek a dicsőségére él, és a fele barátja javára, azon áldás van. És ezt meg lehet nézni, de ez a földi világ elmúlik, már az Úrám azt mondta, ez örökkévaló, hanem azt mondta, az én igém örökkévaló. Tehát arról van szó, hogy amit az Istentől kaptam, az ajándék. Ajándék nekem ez az egész világ, és erre vigyáznom kell. Ugyanis akik nem vigyáznak rá, azokat figyelmeztetni kell. De hát az embereknek egy hiába... Pillanatra engedjen meg, hogy kérdezzek valakit, valamit, jó? Igen, igen. Mert nagyon Sajul szép és fontos dolgokat mond. Igen, igen. Mégis azt úgy érzem, hogy az az ember, aki nem hisz Istenben, annak ez most nem sokat segít, mert valami olyan, hogy mondjam, területre mentünk át, amiben azok, akik hisznek Istenben, egyet fognak érteni, és azt mondják, hogy hopsz, igen, ezt elfelejtettem, és vissza kell térnem ahhoz az úthoz, amit tanítottak nekem. De az emberek többsége ma, én azt hiszem, hadilában áll azzal, hogy elfogadja ezeket az elveket, hisz a kiindulás hiányzik, nem gondolják azt, hogy ez Istennek a teremtése, vagy stb. Tehát nem vitatom egy pillanatig sem, amit mond, csak nem biztos, hogy ezzel meg tud győzni valakit, aki mondjuk egész egyszerűen csak éli a maga világát. Hát mert valami lépés még hiányzik igen, belőle, nem? Igen, testvérem az Úrban, én ezt mondom, mert ugye minden testvérünk egyetlen kvalitás. Azt tudom mondani. Maga az Úr Jézus Krisztus, akire most ugye emlékeztek az egész világát, aki emlékezett, és aki az ő szavát tulajdonképpen magáévá tette. Ő mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Hát az Istennek az Isten szerető ember hallgat az Isten szavára. Hát aki nem szereti az Istent, hát az nem hallgat az Isten szavára. Na jó, de mi most szeretnénk mindenkinek. És hiába viszi a maga, nem tudom, nagy mondjuk külső Isten tiszteletét, hogyha nem éri a szeretetnek az állapotát. Hát az Isten szeretet is, a szeretetben az Istenben marad. Hát és ez a szomorú, hogy ha valaki nem szereti az Istent, nyilván nem fogja megtartani a törvényét, és az el fog kárhozni, mert az Úr azt mondja, hogy egyik ember áldásra, aki szereti, aki nem, az nem fog. Azért kérem, két oka van, hogy kérjük, lesz egy telefonálunk, aki várja azt, hogy bekapcsolódjon, akivel meg volt beszélve, és lassan odaértünk időben. A másik pedig az, hogy arra gondoljon, hogy amit most mond, igen, azt még sokan hallják. Nem csak nekem mondja. Na igen ám. És én örülök azt, hogy hallják. Jó, rendben van. Igen. De én attól tartok, és ezt igen, az ön védelmébe is mondom, igen, hogy amit mond, az most nem fog leesni mindenkinek, mert nem pontosan fogja érteni, hogy az a kiindulási alap, ami természetes a saját szempontjából, mert hisz, az annak, aki nem hisz. Igen. Ez nem természetes, hanem azt mondja, hogy bla, bla, bla, bla, mit mond ez az ember. Elnézést kérek, engem az az ember, aki az... De ő rajta is szeretnénk segíteni. Hát az ő veszélybe fog rohanni. Hát az rajta múlik. Szabad akaratunk van mindjártnak. Egy pillanatra én is közbeszólhatnék, már tényleg, amit a Géza is említett, hogy az idő határvonul menek, hogy akivel most fogunk beszélgetni, ő egy vallásos fiatalember, mégis olyan cselekedeteket hajt végre, olyan programokat csinál a föld természetvédelem ismertetésével, ami nagyon szép példát mutat azok számára is, és megismerteti a természet szeretetét, védelmét azok számára is, akik nem vallásosak. Kérem ezért, hogy maradjon velünk, hallgassa továbbra az adást, mert nagyon érdekes dolgot fog mondani. Most egy pár perc zenet következik, és utána ezzel a kedves fiatalember fogunk beszélgetni. Jó, köszönjük szépen, hogy velünk mondani, volt. Viszont. Magyarország, a csillagok megmutatták, hol lesz Magyarország, örökségük ránk hagyták, Magyarország, őseink, földfiaink magyarok, büszkék és szabadok, őseink, földfiaink magyarok, ne fogjon átok rajtatok. Őseink, földfiaim magyarok, összetartsatok! Nincs több ország a sok közül, amit saját népe vesz körül. István út a szent ehely, Magyarország. Talpunk alatt a földre meg, mintha bálna szív dobbanna meg. A földnek itt az életet, dobogókő. Folytatjuk a Krétakör mai adását. Lakatos Gyula vagyok, szerkesztőtársam a Bányai Gézával. A jövő hét vasárnap megrendezésre kerülő Föld napja alkalmával környezetvédelme a földbolygó megóvásáról beszélünk, és várjuk továbbra is kedves véleményeket, hozzászólásokat, ötleteiket e témával kapcsolatban 489-0999, illetve 0630-228-98-00 telefonszámom. Itt előző blokkunkon, amikor befejeztük, ígértem, hogy egy olyan fiatal emberrel fogunk beszélgetni, aki vallásos lévén nagyon érdekes programot csinál, és olyan embereket is közel visz a természet szeretetéhez, természetvédelméhez, megismeréséhez, akik esetleg, mint ahogy az előző betelefonáló hölgy is említette, nem vallásosak, és nem tartják be az úrnak a tanításait. Szerbusz, Góranga! Gyula! Köszönöm a rádió hallgatókat is! Itt a Föld napja alkalmával beszélgetünk, és arról szeretnélek kérni, hogy egy pár szóban kedves hallgatóknak mondd el azt tulajdonképpen, én úgy tudomásom szerint éltél külföldön is, környezetvédő szervezeteknél, barátaid is voltak külföldön, meg itt Magyarországon is, hogy tulajdonképpen egy mai fiatalnak mit jelent az, hogy környezetvédelem, mit jelent az, hogy a földbolygó megóvása, mit jelent ez neked, illetve a te barátai körödnek, miért tartjátok ti fiatalok fontosnak ezt az egészet, azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy te egy tanyán élsz vidéken Szeged mellett, egy vallási közösség tagja vagy, és nagyon sok ilyen hasonló tevékenységet végeztek. Hát igen, ez talán nagy mértékben befolyásoló tényező, hogy mi már itt nőttünk föl természetbe, tanyavilágon, ami manapság valahol már egy nagy szó, hiszen a lakosság nagy része az inkább városokba él, és azok már ilyen módon sok lehetőségtől meg vannak fosztva. Aztán persze, hát úgy, hogy mi is így nőttünk, így belekerültünk az élet sűrűjébe, és különböző tapasztalatokkal szembesültünk, de Hát ez az emlék, ez a itt eltöltött évek a tanyavilágban, ez mindig is bennem maradt, és akkor aztán, ahogy utazgattam erre arra a világba, valójában mindig is ezek a helyek fogtak meg, ahol a természet közelisége érvényesült. Talán az egyik legjobb példája volt ennek, amikor Skóciába úgy hozta, hogy 2 hónapot éltem egy erdei közösségbe, és ott teljesen nomád körülmények között éltünk, fákra építettünk házakat, és hát tényleg mondhatni, hogy a civilizációtól, a úgymond civilizációtól függetlenül éltünk. Ez ilyen Tarzan-szerű életmód volt? Hát már végig is majdnem, mert ez úgy... Már csak kíváncsi is gondolom, hogy a ház milyen volt, ami a fák közé épült. Ezek egyszerű kis fakunyhók voltak, 3-4 négyzetméter alapterületen, és révén, hogy különböző emberek építették, különböző méretűek voltak. Talán ami inkább érdekesség ennek a közösségnek, vagy kommunának, hogy ez volt a kép nem is puszta szórakozásból jött létre, hanem hogy ezt az erdőt egy új autópálya létesítése véget ki szerették volna lágni, és ezek ilyen zöld aktivista fiatalok, akik úgy döntöttek, hogy azáltal, hogy ők oda költöznek, megvédik az erdőt, és hát ezért kellett fákra építkezni, hogy ha lakik rajta valaki, akkor azt úgy nem nagyon lehet kívánni. És ez elég jól működött is, amíg én ott voltam, teljes békesség volt, soha nem zaklatott minket senki. Az érdekelne engem, hogy ezek a programok, meg életvitel, amit mondjuk te, meg barátaid, én falusiak, vagy tanyasiak, ha így szabad mondanom, élnek, azok mennyire vonzóak a városiak számára? Már olyan értelemben, hogy nem csak egy hétvégi jó kis bulit látnak benne, hanem valóban azt is látják, hogy a életvitel, a program, a beszélgetések következtében a úgymond a városi fiataloknak az életvitele, gondolkodásmódja megváltozik olyan irányban, hogy elkezdő is egy kicsit kapizsgálni a természet szeretete keresése irányában. Tehát, hogy hobbi ez a városiak számára, vagy tényleg van valami kézzelfogható eredmény, hogy változás is van? Főleg a fiatalok területén érdekel, mivel te is fiatal vagy. Én nekem erről a dologról elég határozott a véleményem, miszerint nem is tükrözi más jobban, mint maga a természet szó. Hogy valójában a természetünk, ami nekünk természetes, az a természetbe lelhető meg. És ha bár ez még nem is tudatos minden ember számára, de ha csak elmennek kirándulni egy pár órára, pár napra, valahova hegyekbe, erdőbe, észre se veszik, de elfelejtik a problémáikat arra pár órára, napra. Ellenben mihelyt visszatérünk a városokba, a nagyon globalizált környezetünkbe, ott rögtön megint minden nehézséggel szembesülnünk kell. Szóval, ha bár egy oldalról megtekintve nehezebb az élet a természetben, hiszen jobban meg kell dolgozni, ugyanazok a dolgokért, nem kapcsolókkal működik minden, és fát kell gyűjteni, aprítani, vizet hordani, meg ilyesmi adott esetben. Viszont megmarad egy nagy mértékű szabadságunk, több életterünk, ami valójában szerintem jelenti a szabadságot is, kényelmet. És én úgy veszem észre, hogy ha bár végül is nem egy olyan rég múltról beszélhetünk, mióta az emberiség elszakadt a természettől, szóval valójában csak egy pár generációról van szó. És hát ez nem, mivel nem egy természetes környezet az emberek számára, így szépen lassan egyre többen kezdik is ezt felfedezni, hogy nem az a mi helyünk valójában. És valójában sokszor csak az a gond, hogy nincs meg a viszonyítási alap. De mihelyt ezt megszerzik, már is kialakul bennük egy erős vonzódás a természet irányába. Az érdekelne még engem, hogy én hallomásból tudom, hogy te és barátaid valami különleges programba fogtatok be ott egy kis erdő közepén, annak érdekében, hogy embereket megismertessetek a természetes életviddellel, meg mégis egy hétvégi kalantúra is legyen, de mégis egy önképző kör, egy nevelő, bocsánat, idézőjelvetében nevelő táborszerűséget szeretnétek bemutatni másoknak olyan méden, hogy tevékenyen részt vesznek ebbe. Mi is ezt tulajdonképpen egy pár szóban el tudnád mondani? Igen, mint ahogy említettem, hogy én azt látom problémának, hogy hiányzik a természetről való viszonyítási alapja a mai fiatalságnak, és mi ebbe szeretnénk segíteni, hogy megismerjék, megszeressék a természet közeliségét. És az első lépéseket most így azzal próbáljuk megtenni, hogy olyan építkezésbe fogtunk, ami kizárólagosan csak is olyan építőanyagokra alapszik, amit itt helyben megtalálunk. Nevezetesen most egy erdőbe kezdtük el, egy Árpád-kori félig földbe vált ház, júrta alapja van neki, de révén, hogy nem nemezből készült, igazából nem júrta, de hasonló mód fog kinézni. És hát a félig le van vált földbe, fa szerkezett rá, és végül földdel be lesz fedve, szépen benövi a fűmén. Nagyon természetes hatást fog ez idézni, illetve az, hogy nem az IKEA-ba vásároljuk hozzá az alapanyagokat, és ilyen módon, hogyha majd jön neki ebbe részt venni, tanulmányozni, meg lehet tapasztalni, hogy ez egy járható út, csak ezt már nagyon elfelejtettük, és valami óriási örömérzetet okoz, amikor az embernek, amikor ilyen egyszerűséggel lehet alkotni, csupán azáltal, amit a természet adott nekünk. Ezt nekem odakint Skóciában sikerült megtapasztalnom, amikor hát úgy építettünk, hogy még szöget se használtunk, hanem annyira ráértünk, nem kellett kapkodni, nem voltak ilyen különböző kötelezettségek, hogy a szöget fából faragtuk ki, és lehet, hogy most ez fanatizmusnak hangzik, de valójában az úgy volt a jó érzés, hogy abban semmi mesterséges alapanyag nem volt. És akkor hát most erre a nyára ezt tervezzük, hogy ez a házikó elkészül, és szépen lassan szeretnénk egy olyan kis erdei tábort kiépíteni, ahol lehet majd a jövő generációt kicsit oktatni, meg mi magunknak is tulajdonképpen ez egy folyamatos képzés, tanulás, hiszen a természet magában olyan tökéletes, hogy csupán ott kell lenni, és minél jobban alázatosakká válunk vele szembe, illetve nyitottakká, ő megmutatja a titkait, és nem is gondolnánk, de ez túlzások nélkül így van, hogy a természet az egyszerűen nagyon sok mindenre meg tud minket tanítani. Csak mivel abszolút nem vagyunk nyitottak erre, annyira le vagyunk fedve, hogy képtelenek vagyunk észrevenni, de nagyon sok érdekesség van. Az a érdekességi szóval kapcsolatban megemlítenem a kedves rádió hallgatóknak, hogy tudomásom szerint amikor ezt elkezdtétek, ezt tulajdonképpen gyerekekkel csináljátok. Általános iskolás kisgyerekekkel. Igen. Hát ez már is nagyon jól mutatja, tükrözi, hogy ez az elméletnek az igazságát. Úgy hiszem, másodikos és ötödikes gyerekkel csináljuk, akik Olyan rossz gyerekek hírébe állottak, mindig csak iskolába is nem bírtak velük a tanárok, itthon csak agresszív számítógépes játékokat játszottak, meg ilyesmi. És amióta így járnak velünk ki az erdőbe, és lefoglalják magukat az építkezésből, meg úgy egyáltalán kín vannak a természetben, egészen megváltoztak, és én kifejezetten azt kell mondjam, hogy értelmes gyerekek, akik sok képességgel vannak megáldva, és nagyon jól érzik magukat, teljesen föltalálják. Mások lettek. Már minden másnap várják, hogy újra jöjjenek ki, pedig nagyon egyszerű dolgokat csinálnak, de az maximálisan kielégíti őket. Azt szeretném még kérdezni, hogy mások is csatlakozhatnak ebbe a programba úgy, hogy elmennek oda segíteni, építkezni, vagy ez csak egy olyan hobbitok? Igen, végülis ez a jövő tervünk, hogy ezt bemutatni másoknak is. Ki tudjuk bővíteni. Igen. Jó, hát mi tudunk valamiben segíteni, akkor nagyon szívesen részt veszünk ebben, hogy minél több ember megismerje ezt a természetes dolgot. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad a véleményed, a tapasztalatodat, és ezt az egész programot. Cseh Orangát hallották, és köszönjük szépen neked. Viszont hallásra. Sziasztok mindenki. Szia. Hát ugye egy nagyon érdekes kezdeményezés, és ha kezdeményezésnek tartunk, mert már időnk nagyon szűkés, akkor szeretnénk megismertetni a kedves hallgatókkal, bár azt hiszem már volt szó a civil rádióban, de hát a jó dolgokat soha nem árt megismételni. Az, hogy nagyon régen a dél-amerikai országoknak egy nagyon közös kezdeményezése, egy nagyon jó közös kezdeményezése volt, megvan is, ami azóta is működik, és most már a világ számos országot csatlakozott hozzá. Ez nem más, mint a Transzcendentális Andok Egyezmény, aminek a lényege, hogy környezetvédelmi területen egy nagyon egységes képfront alakult ki a dél-amerikai országok környezetvédelmi vezetői és környezetvédelmi szervezetei között, és ez a Transzcendentális Andok Egyezmény az, ami Magyarországon is kezd teret nyerni, ismertetni, és most ebből szeretnénk felolvasni egy-két érdekes részt. Andok szerződés. Egy jobb, értékesebb világért. Célunk az egyszerű élet és magas szintű gondolkodás eszmeisége. Célunk terjeszteni olyan értékeket, mint a kiegyensúlyozott és vegyes táplálkozás, biotermékek és a modern környezetvédelem más találmányai. Vizsgálatok egy természetesebb, környezetvédő vagy gazdaságos építésmóddal kapcsolatban, ahogyan azt a régi írások építészettel foglalkozó tudománya is rögzítette. Igazságos környezetet és munkahelyet teremteni, amelyek nem sértik meg a természetet és lakóinak jogát, hogy méltóbb és kellemesebb életet éljenek. Elősegíteni a tiszta, iható vízfogyasztását mindenki számára, környezetvédő szaniter berendezéseket telepíteni a pihenőterületeken, és nyilvános használatot engedélyezni minden helyen. Elősegíteni a környezetvédő tudatosságot, küzdeni az újraerdősítésért, illetve megtiltani a helyi növényzet kipusztítását az állami és magánszektorban egyaránt. Támogatni és bővíteni a kézműves és természetes termékek gyártását és használatát. Elutasítunk mindenféle szükségtelen erőszakot a földanyával vagy bármilyen élőlénnyel szemben, úgy mint biológiai, kémiai vagy nukleáris kísérletek, erőszakos sportok és más tevékenységek, melyek sértik a méltóságot és az egészséget. Támogatjuk a kulturális értékek terjedését tagjaink és más nemzetek tagjai között, és élénkíteni szeretnénk a kulturális, művészeti és oktató ökoturizmust. Elfogadjuk a múlt, jelen és jövő azon értékeit, melyek valósak és nem ártanak senkinek. Szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát a Föld napja alkalmából jövő hét vasárnap 22-én nagy rendezvények lesznek országszerte, köztük Budapesten is. A Városháza parkolójában, vagy parkjában lesz nagy budapesti rendezvény, ahol a civil rádió is képviseltetve lesz. Ott velünk is találkozhatnak, mi is többször élő bejelentkező műsorral számolunk be az eseményről, illetve lesz civil rádió stand is, ahol eljöhetnek, beszélgethetnek a civil rádió azon képviselőivel, akik a természetvédelemmel vagy hasonló dologgal kapcsolatban ott jelen lesznek. Ez délelőtt 10 órától este 6-ig lesz, tehát 22-én szombaton a Városháza park területén, ahol a levegő munkacsoport és több más civil szervezet is jelen lesz, és nagyon sokféle programmal, beszélgetésekkel várjuk kedves hallgatóinkat, amennyikben lehetőségük van eljönni. Egy SMS üzenetünk is érkezett. Azt mondja, a természet szerencséje, hogy az emberek városban élnek benne. Megúszszák azt, hogy benneim. Hogy nem teszik tönkre, talán erre gondolt. Különben a természet az mindent szépé varázsol. Ezt onnan tudom, hogy én magam is tapasztaltam, de egy nagyon híres költőnk, Vörös Sándor is egyik írásában, a Teljesség felé művében írta, hogy bármilyen dolgot tegyek a természetbe egy-két évre, az megszépíti. Tehát, hogy mohák telepszenek rá a kis növények, vagy ez, vagy az, vagy amaz, biztos, hogy valahogy a természet még azt a nem, tehát a diszharmonikus tárgyat is valahogy úgy benövi, úgy kezeli, hogy szépé varázsolja az emberek számára. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Réta körhadását hallgatták, Bányai Gézát és Lakatos Gyulát. Két hét múlva találkozunk ismét a viszonthallásra.